السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله إن يعتم كني الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمتنميشا katika siku ya leo kwa furaha nyingi kwa kule kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwani katika mwezi mtukufu wa Ramadhan watu walikuwa ni wanyonge, pamoja na kwamba imani za watu zimeongezeka, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kila baada ya ibada anaweka utaratibu wa watu kufurahi, anaweka utaratibu wa watu kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo al-yawm yawmu Eid yafrahu bihi al-mu'minun, leo ni siku ya Eid, waumini ulimwenguni wanafurahi, na wanafurahi kwa mujibu wa maandiko matakatifu yaliyopatikana kwenye Qur'an na sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihi al-karim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حقيقة الله سبحانه وتعالى نسيما حقيقة يمواجيا نيني مواعيذا كتوكا مولا وينو ناني بونيو لانيو يوزين كذلك ناني وانغوفو ناني رحمة وواميني. Kwa hilo basi, kul bifadhilillah, sema kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na rahma zake. Kwa hilo basi watu wafurahi. Na Mtume alayhi salatu wassalam yaqulu kama fi hadithi Abi Huraira akhrajahu al-Imam al-Bukhari, lis-sa'imi farhatan, mwenye kufunga ana furaha mbili. Farhatun hina yuftir, furaha ya kwanza wakati pale anapofungua. Wa farhatun hina yalqa rabbah, na furaha ya pili pale anapokutana na Mola wake. Kwa sababu utakapokutana na Mola wako atakupa jazaa, malipo mengi sana, kwa kuwa saum thawabu zake zimejificha. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, saumu ni yangu mimi na mimi ndio nitakawalipa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kwa kuwa saumu ndani yake kuna subra na mashaka ndani yake, Allah subhanahu wa ta'ala akauficha ujira wake, ataufanya siku ya kiyama kwa mwenye kufunga ujira wake utakuwa mkubwa mno. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, leo ni siku ya furaha, watu wafurahi katika sampuli za furaha ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amefundisha kwenye kitabu chake, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kadhalika amefundisha. Leo ni siku ya kula, ufurahi na ahali wake, watoto na mingineyo katika mashurubati, vinywaji na vinginevyo. Kwa hiyo watu wajipambe, wanawake wapambie waume zao, kadhalika wanaume nao wajipambe katika siku ya leo. Na siku ya leo vile vile kuonyesha ni siku ya furaha, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam walikuwa wakifurahika kwa sampuli nyingi. Moja wapo, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi imepokelewa na al-Imam at-Tirmidhi wal-Imam Ahmad, ana Anas bin Malik radiyallahu anhu qal, Anas bin Malik anasema, qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-Madinah, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alifika Madina, walahum yawmani yal'abun, akakuta watu wana siku mbili ambazo wanazocheza. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, ma hadhani al-yawman, ni zipi siku mbili hizi? Qalu kunna fil jahiliya qalu nal'abu au qalu kunna fil jahiliyati nal'ab, tulikuwa katika zama za ujahilia tukicheza na leo hii tunacheza. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, inna Allah qad abdala lakum lahuma khayran minhuma yawma al-fitri wa yawma an-nahr. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, hakika Allah amewabadilishia siku zilizokuwa bora kuliko hizo siku zenu za kijahilia, nayo ni siku ya fitri ambayo ni siku ya leo, kadhalika yauma an-nahri, na vile vile katika idi kubwa, idi ya kuchinja. Kwa ndugu zangu Waislamu, furaha inatakikana, watu wafurahike kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kwenye Qur'ani na Mtume sallallahu alayhi wa sallam alivuamrisha katika suna zake. Na furaha hii isipindukie kupita mipaka. Wanaume wacheze michezo ya nguvu. Zamani ilikuwa watu wanacheza ngao, michezo ya kivita, kukimbizana, michezo ya kishujaa. Na hilo wanawachuoni wanalizungumza. Hata al-Imam Ismaili al-Mukri al-Shafi kwenye kitabu chake anasema, qalu raqasna kama al-ahbush raqasu bimasjid al-Mustafa kunna bila kadhib al-hubush ma la'ibu walakin al-hubush ma raqasu walakin la'ibu min alati al-harbi bil-alati wal-yalabi wadhalika al-la'ibu mandubun ta'allumuhu fi shar'i tadriban likulli ghabi. Al-Imamu anaelezea kwamba Mahabeshi hawakucheza, lakini walicheza michezo ya ngao katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wala hawakucheza kwa kukata viuno na michezo ambayo haitakikani, au michezo ya wanawake. Michezo ya wanawake kama vile kupiga madufu, kuimba nyimbo zao ambazo za kisheria, mambo haya yameruhusiwa katika Uislamu. Lakini kwa wanaume ni michezo ya kishujaa, wala haitakikani kwa wao kucheza michezo ya wanawake kama kukata viuno ama kupiga madufu na mingineyo. Ayuha an-nas, enyi watu, Ikiwa leo ni siku ya furaha, furaha hii tusipindukize mipaka, tusipite mipaka katika kufurahi, kwa sababu wakati mwingine ukipetuka mipaka katika furahi, katika kufuraha, Allah subhanahu wa ta'ala hapendi, kama vile alipomwambia watu wa Musa walipomwambia Qarun, inna Allah la yuhibbu alfarihin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hapendi watu ambao wanapetuka mipaka katika kufurahi, katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa siku ya leo watu wajikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wasitumie vilevi vya aina vyovyote, wasivunje amani kwa watu, kwa sababu hiyo sio furaha yenye kutakikana. Usinywe pombe, usifanye mambo mengine ambayo yanakuondoa akili yako. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, ya ayuha alladhina aman innamal khamru wal maisar wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, enyi ambao mmeamini, hakika pombe, kamari, kuabudu mizimu ni vitendo vya shetani, jiepusheni navyo, huenda mkafaulu. Innama yuridu shaitanu an yuqiya bainakum al'adawata walbaghdha fil khamri walmaisir wa yasuddakum an dhikrillah wa anis salah fahal antum muntahun, hakika hapa na vingine shetani anataka kutia uadui baina yenu na chuki kuhusiana na mambo ya tembo, kadhalika kuhusiana na kamari, na kuwazuia nyinyi na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwazuia nyinyi na sala. Hivi nyinyi hamkomi? Kwa ndugu zangu Waislamu, watu wasitumie katika siku ya leo, ukishaambiwa kwamba ni furaha watu wakafurahika kupitika mipaka, wanaokula miungi wakala, wanaokunywa tembo wakanywa, wanaofanya tahzimu wakafanya, mambo hayo hayatakikani katika siku ya leo. Ni sawa sawa na mtu aliyejenga nyumba ya ghorofa, nyumba nzuri, baada ya kumalizika nyumba ile akaanza kuibomoa yeye mwenyewe, kwa hiyo hasara itakuwa juu yake. Kwa ndugu zangu Waislamu, furahikeni kwa vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuelekeza. Kadhalika vile vile watu wasikae vichochoroni, wanawake kwa wanaume, wakafanya michanganyiko au katika sehemu za michanganyiko. Ilo vile vile Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amekataza, la yakhluwanna rajulun bimratin illa kana thalithuhum ash-shaytan, hawezi kukaa faragha mwanamke na mwanamme isipokuwa watatu wake itakuwa ni shetani. Ayuha nas, enyi watu, ndugu zangu Waislamu, kama nilivyosema kwamba leo ni siku ya furaha, watu wafurahike, wamtaje Allah subhanahu wa ta'ala kwa kulinda ile saumu yao ambayo waliyotekeleza au waliyoifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, kadhalika tusiwauzi watu, tusiwauzi wakina mama, kadhalika tusiwauzi majirani. Allah subhanahu wa ta'ala ametufundisha mafundisho mazuri kwenye Qur'an, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima, innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa'adda lahum 'adaban muhina, hakika wale ambao wanamuudhi Allah na mtume wake amewalani Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani na akhirah. Wal ladhina yu'dhuna al mu'minin wal mu'minat bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, hakika wale ambao wanawaudhi waumini wa kiume na kuwaudhi waumini wa kike, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, hakika watu hao wamejizolea madhambi makubwa mno. Kwa ndugu zangu Waislamu, wale ambao wanawaudhi wakina mama na wanawaudhi majirani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba watu hao wamechukua madhambi makubwa mno. Na Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia mtume wake, ya ayuha an-nabi كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا تؤذين وكان الله غفورا رحيما. Emtume waambie wake zako, waambie wa mabanati, waambie waumini wa Kiislamu washushe mashungi yao. Yudhinina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yurafna, wafanye hivyo ili wapate kujulikana kwamba wao ni waumini, ni wa, wanawake wa kiumini. Wasiudhiwe, fala yudhain, wala wasiudhiwe. Wakana Allahu ghafuran rahima, na Allah ni mwingi wa msamehe na msamaha, tena Allah ni mwenye huruma. Kwa ndugu zangu Waislamu, katika siku ya leo hakuna mtu kumuudhi mwingine, wala watu wasichanganyike, wanawake na wanaume. Kadhalika siku ya leo hakuna disco toto, wala watoto wa kike kuvishwa vinguo ambavyo ni vifupi, kama ni vipedo ama ni vimini. Haitakikani kwa Muislamu au wakina mama kuwavisha watoto wao mavazi ya sampuli hiyo, kwa sababu siku ya leo kuna baadhi ya vijana ni wakora ambao kazi yao ni kuiba wale ambao wamehifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, au waliolelewa katika majumba ambayo ni mazuri. Ayuha nas, enyi watu, kadhalika nawahusia katika siku ya leo, maadamu leo ni Eid, na Eid tumeruhusiwa watu kula, kunywa, kuvaa na kucheza na wanawake wale ambao kwa wenye waume. Haina maana kwamba Waislamu wamefunguliwa mambo yote, wanaokwenda kupiga ramli, kwenda kwa waganga waende, au wanaokwenda kwenye vilinge wafanye mambo hayo. Hayatakikani katika Uislamu, unabatilisha saumu yako yote, unavunja matendo yako yote, kiamu chako ulichosimama usiku, sadaka zako ulizozitoa si mwezi wa Ramadhani, zote unazimaliza kwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hunafa ghaira mushrikina bih wa man yushrik billah fakaannama kharra min as-samaa fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Allah subhanahu wa ta'ala anasema si wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na yule ambaye mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni kama vile ameporomoka kutoka mbinguni. Fakaannama kharra min as-samaa fatakhtafuhu at-tayr, akaliwa na ndege, au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih, au aliyopelekwa mbali na upepo. Kwa ndugu zangu Waislamu, kama tulikuwa tumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi tuwache, na kama tuliacha katika mwezi wa Ramadhani, tuendelee na uchamungu huo huo ambao tuliokuwepo nao, kwa sababu shirki vile vile inaondoa au inapomosha matendo yote ya Muislamu. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi kitabil karim inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehi yule mwenye kumshirikisha, na yule ambaye mwenye kumshirikisha yeye, hakika mtu huyo amepotea upotovu wa mbali. Katika aya nyingine anasema wa man yushrik billah faqad iftara ithman mubina, faqad iftara ithman azima, mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala amezua uzuo mbaya wa wazi. Wa man yushrik billah, na mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, au katika nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameharamishia wao pepo yule ambaye mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo shiriki ni kitu kibaya, watu wajiepushe nacho, wasikifanye, wala wasikirubie, wasiende kwa waganga kupiga ramli, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema man ata'arrafa au kahina fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Yoyote mwenye kwenda kwa mganga kutizama ramli, kahin au arrafa, mtu huyo amekufuru yale ambayo ameteremshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana amekufuru Qur'an. Ayuha nas, enyi watu, hutuba hii imesheheni mambo mengi, kutokana kwamba Idi ni siku moja na tunakutana siku moja, ni lazima tuambiane mambo mengi. Jambo jingine, watu wadumu katika swala, kuhifadhi swala, kwa sababu swala ni kitu muhimu. Miongoni mwa vitu ambavyo vinawatoa watu katika Uislamu ni watu kuacha swala. Mtume alayhi salatu wassalamu anasema, faman tarakaha faqad kafara, mwenye kuacha swala mtu huyu amekufuru. Au pambanuzi iliyokuwepo kwangu mimi na kati ya Waislamu ni swala, faman tarakaha faqad kafara, yule ambaye mwenye kuacha swala mtu huyu amekufuru. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, misikiti ijaye vile vile na qiyam, sio mwezi wa Ramadhani peke yake, watu wasimame viyamu vya usiku. Allah subhanahu wa ta'ala hatatupa raha katika maisha yetu, atatupa saada, atatupa mambo mema, atatupa hali nzuri, kwa kuwa sasa hivi hali zetu ni mbaya. Lakini angalia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, watu walivyokuwa na imani, watu wanakula, majumba ndani yana furaha, watu wanaishi vizuri. Basi tuendelezeni muendelezo huu ambao tulikuwa tukiufanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nausia vile vile pamoja na kuihusia nafsi yangu kwamba katika siku ya leo watu wasipigane, wasifanye uasi, wasigombane, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na watu vile vile wasihusudiane, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekataza mambo hayo: la tahasad wala tabaghad wala tanabad wala tanabar wa kunu ibadallahi ikhwana, na kuweni ndugu zenu kuwa ndugu kitu kimoja, na kuweni nyote ni watu wa moja, msibughudhiane, msifanyiane husda, msikatane, msigombane, kwa sababu mambo hayo yatakuwa yanaharibia ile mambo mema. Na mwisho kabisa, nawahusia wakina mama, kwa kuwa na wakati nao umekwenda, lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa vile vile anatenga wakati maalum kwa kuwahusia wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuambia wakina mama, tasaddaqna, toeni sadaka, fa inni ra'aytukunna akthar ahli an-nar, toeni sadaka, hakika mimi nimewaona kuwa nyinyi mko wingi sana motoni. Mwanamke mmoja akasimama kumuuliza Mtume, bima ya Rasulullah, kwa kitu gani sisi tunaingia motoni? Akasema, tukthiruna al-la'n, mnatukana sana, watakfuruna al-ashira, na vile vile mnakataa fadhila za waume zenu. Hata kama mtu mmoja utamfanyia ihsani miaka yote, ukakosea siku moja, atakwambia mimi hukunifanyia jambo lolote hapa ndani. Pamoja kabati, kabati lake limejaa nguo, limejaa dhahabu, umemwandikia viwanja, umempa nyumba, lakini atakujibu kwamba mimi hukunifanyia jambo lolote, na kama wataka kuniacha wewe niache tu. Haya ni maneno yamekithiri kwa wanawake. Kadhalika kuwatukana watoto katika majumba, kuwaambia maneno mabaya watoto wao, mambo hayo hayatakikani, na mambo hayo yanawapeleka motoni. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa sallam akawaona kuwa nyinyi mko wengi kule motoni, na ndio maana akawaambia toeni sadaka, kwa sababu mambo hayo yatafuta yale ambayo mliokuwa mkiyafanya. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala Muhammad.